Tam gdzieś pewnie jest Mary Fredrickson. Duet Roxette, symbol dobrego, znakomitego wręcz poprokowego grania ze Szwecji. Mary zmarła 3 lata temu, dzielnie walczyła, niestety rak ją pokonał. A gdyby ten pojedynek zakończył się happy endem, to dzisiaj obchodziłaby 65. urodziny. Do 6 zapalimy jej w ramach pamięci 3 świeczki na tym urodzinowym torcie. Pierwszą właśnie teraz. 3:00 budzi, 10 minut po 4:00. A Thing About You. Up the phone, I'm dialing your number while I pray you're at home and alone, cause I can't function on my own, and I'll never stop believing the reaper.

może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. Ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Minut po czwartej, trójka budzi, tak się składa, że również przy pomocy ze wsparciem Meli Koteluk, Żurawie Origami. Tymczasem nasz, no, bardzo ważny jubilat, zanim został wokalistą, był znakomitym kulturystą i trenował też boks. A później z ringu przeniósł się na scenę i tutaj to dopiero pokazał klasę. Te charakterystyczne ciemne okulary, tak zwane lustrzanki, no i przede wszystkim ten głos. Krzysztof Cugowski kończy dzisiaj 73 lata. szary, pusty dom, gdzie schroniłem się. I najmilsza z wszystkich, mi na witraża szkle. Znowu w drogę, trzeba iść, życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi. oknem i trele, w trójce też ptaki. Rozwijamy, proszę Państwa, skrzydła. 26,5 minuty po czwartej, czyli już 4 minuty po wschodzie słońca. Powoli zamieniamy się w skowronki. No i może tak przy porannej kawie stworzyć sobie piątkowy muzyczny wieczór, czyli 62. wydanie listy przebojów trójki. No i proszę Państwa, mam propozycję. Może tak z 13 wyżej przesunąć nagranie, które pojawi się już za moment. Takie działania już nawet od samego rana na stronie trójki. Meeting the Master to Greta Van Fleet. 24 minuty i będzie punktualnie piąta. Trójka budzi, trójka Polskie Radio. To i po nocce, i teraz już po Kobra nocce. Hipisówka przed momentem w trójce. Koszule w kwiaty i spodnie, dżinsy typu dzwony znowu są modne. No to może tak o pogodzie będzie wiadomo, jak się ubrać dzisiaj. Od Katowic w lewo i tak w dół. Czasem słońce, czasem deszcz. Mają się też przydarzać zaburzenia, czyli również błyskawice i grzmoty. To na południu, raczej po południu, a poza tym przez cały dzień słonecznie i sucho. Nad morzem najchłodniej, maksymalnie 16 stopni, 20 w Poznaniu, 21 we Wrocławiu, 22 w Warszawie. Oprócz tego o pogodzie jeszcze w trójce Golden Life. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy. Czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardę zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. We'll be right back. walking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Live in free. I left my to łóżna przyjemność po horyzont, może nawet rozkosz. Oczami wyobraźni można zobaczyć wielki błękit w towarzystwie tej żywej zieleni. To jednak jest o poranku budujący widok. Trójka Polskie Radio, dobrze słychać i lepiej widać. Morciba de Sea, 14 minut do piątej. To teraz trochę przyspieszymy z Marie, połowa duetu Roxette, Marie Fredriksson. Gdyby była wśród nas, dzisiaj miałaby 65. urodziny. The ice of the child, but you hurt like a można powiedzieć, że to taka rekomendacja muzyczna Davida Lynch'a i Nicolasa Cage'a w trójce Dzikość serca Tilaw. 30 dzień maja, między innymi okazuje się, że to jest dzień soku. Ten temat rozwiniemy też w trójce po szóstej. Jak rozpoznać ten prawdziwy, a nie kupować napojów sokopodobnych? Jak się po prostu, proszę Państwa, nie dać nabić w butelkę? Podpowiedzą Radek Nałęcz i Piotr Firan. Taki Lenny Kravitz na przykład nie ma z tym problemu, bo na trasę koncertową każdą zawsze zabiera ze sobą sokowirówkę. Ale my teraz bardziej, tak głębiej w historię rocka. Dwa soki muzyczne. Najpierw ten mandarynkowy, później truskawkowy. Do piątej 3,5 minuty. Take you